princeza, usred rajske bašte, poljupci su tvoji, izašli iz mašte. S tobom sam princeza, usred rajske bašte, poljupci su tvoji, izašli iz mašte. Život su mi dali moj otac i majka, a život sa tobom najlepša je bajka. Život su mi dali moj otac i majka, a život sa bila, od ljubavi tvoje dobila sam krila. S tobom sam princeza, čarobnica bila, od ljubavi tvoje dobila sam krila. Život su mi dali moj otac i majka, a život sa tobom najlepša je bajka. Život su mi dali moj otac i majka, a život sa snova, svako veče zvezde padaju.